Браты мае прыгожыя і вялікія, але Гасподь не ўдабраволіўся выбраць з іх. Я выйшаў насустрач чужынцу, і ён пракляў мяне ідаламі сваімі. Чужыя ідалы халодныя, аж сцюжаю душу скрабе. Чужыя ідалы галодныя, усё ядуць, як не ў сябе. На гонях родных рунь рунейшая, свой страх тужэй ратуе. Хай у радні таму і раднейшыя бываюць ідалы свае. Чужыя ідалы ядвабныя, дзе ў вабнасці стаіўся яд. Чужыя ідалы, як вапнаю, пабеляць здрадай шэры сад. На гонях родных рунь рунейшая свой страх тужэй ратуе. Хай у радні таму і раднейшыя бываюць ідалы свае.